بسم الله الرحمن الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، خذوا جنتکم من النار، میرے صحابہ جہنم سے بچنا ہے اور جنت لینی ہے تو آؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. کیسے جنت ملے گی؟ قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے صحابہ یہ چار کلمات کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. جب قیامت کو تم آؤ گے نا، یہ چاروں کلمات تمہارے آگے آگے بھی ہوں گے اور تمہارے پیچھے بھی ہوں گے، کسی کو قریب نہیں آنے دیں گے. ومجنبات، ہر دکھ اور غم سے تجھے بچانے والے ہوں گے. وہن الباقیات الصالحات، یہی وہ باقی رہنے والا عمل ہے جس کو باقیات صالحات کہہ سکتے ہیں. اللہ عزوجلال ہمیں ایسے کلمات یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.